NPO Radio 1. In Polen is de huidige premier Morawiecki van de conservatieve PiS-partij aangewezen als kandidaat-premier. Hij mag als eerste proberen een nieuwe regering te vormen. Toch is het maar de vraag of dat gaat lukken. Zijn partij werd al door veel andere partijen uitgesloten. Zakenman en miljardair Hans Melgers is overleden. Met een geschat vermogen van meer dan 2 miljard euro was hij een van de rijkste Nederlanders. Melgers verdiende veel met zijn concern en chemiebedrijf dat in opspraak is geraakt, omdat het grondstoffen voor gifgas aan Irak zou hebben geleverd. Hans Melgers was 85 jaar. In de afpersingszaak van fruithandelaar De Groot in Hedel zijn 2 mannen veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze speelden adressen en namen door van familie van medewerkers van het bedrijf. De hoofdverdachte kreeg vorig jaar bijna 20 jaar cel. En Amerikaanse oud-president Trump getuigt vandaag in de rechtszaak tegen hem en zijn 3 kinderen. Ze worden verdacht van belastingfraude. Trump is al schuldig bevonden. Deze civiele rechtszaak gaat vooral over de strafbepaling en staat los van de strafzagen tegen de oud-president. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greve. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Zoals u gezien heeft op de agenda vandaag is het 6 november. En dat betekent dat we 16 dagen verwijderd zijn, jawel, van de verkiezingen. U wordt geacht naar de stembus te gaan. In de komende speciale verkiezingsuitzendingen nemen we verschillende provincies onder de loep. We duiken in de plekken waar landelijke problemen het beste en het meest tot uiting komen door de politici die dat zelf aan de lijf hebben ondervonden. Vanavond is het de beurt aan de provincie met de minste inwoners van allemaal, Zeeland. En wat die provincie wil zijn, op dit moment is en in de toekomst moet worden, en hoe het in Den Haag op de kaart gezet wordt, gaan we aan 4 mensen voorleggen te weten. Christine Govaert, zij is woonachtig in het Zeeuwse Vlaanderen. Provinciaal statenlid is zij daar en namens de BBB is zij het nummer 15 daar op de lijst. En uit het Zeeuwse Veren komt Harry van der Maas, hij is gedeputeerd in Zeeland en nummer 6 op de lijst van de SGP voor de landelijke verkiezingen. En als derde gast in de studio is Goesenaar Jacqueline van den Hill. Zij is de nummer 25 op de lijst van de VVD. En dan hebben we ook nog via een straalverbinding bij ons Noortje de Kroo. En zij is verslaggever van de provinciale Zeeuwse Courant. U kunt thuis ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volgens @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greve. Welkom alle 3. Goed dat jullie er zijn. Dank u wel. Dank u wel. Wij dachten eigenlijk een kleine kennisquiz met jullie te spelen. Dan gaat het om vragen van de luisteraar. Misschien ook even denkt, hey, weet ik daar het antwoord op, maar ik ben benieuwd hoe jullie erbij zitten. We beginnen eigenlijk met een beetje de moeilijke. Waar ligt het laagste punt van Zeeland? Mevrouw van den Eel. Ja, dat is meteen een moeilijke. Ja, dat is meteen een moeilijke. Ik denk in Zeeuws-Vlaanderen, in het land van Saaftingen. Het is een tunnel, helpt dat? Ja, dat is een strikvraag. Zeker een strikvraag. Meneer van der Maas, welke tunnel zou het dan zijn? Het zou zomaar de Vlakentunnel kunnen zijn, maar als we echt diep gaan, dan is het de Westerschelde-tunnel. Dat reken ik goed. 55 meter onder NAP. Exact. Puntje voor u. Over die tunnel gesproken. Jarenlang is een discussiepunt omdat er nog steeds tol wordt geheven. Maar hij is inmiddels allang afbetaald. Maar tol betalen gaat gewoon door. De vraag luidt, hoeveel kost een enkele reis met een auto en caravan hierdoorheen? Ligt er al aan of je een abonnement hebt, hè? Oké, ik zoek de nuance, maar ik toch even gewoon, ik heb geen abonnement en ik ga er met een auto en caravan doorheen. Dan kost me dat, wie het dichtstbij zit, heeft 8 euro of 15. Zo. 15? Met de auto 50. Is het 6 euro en met de caravan 5 euro weet ik het niet. Mevrouw Govaert, ik ga u de punten geven, het is 7,45 euro. En daar komt-ie, wat is de grootste stad van Zeeland? Gemeente is Terneuzen, stad zal Middelburg zijn. Ja, ik zie instemming. Gemeente Terneuzen. Ja, maar u heeft inderdaad alle eigen gelijk, want het is Middelburg en daarna komt Vlissingen. Ja. Juist. Waar of niet waar? Ik vond het een wonderlijke stelling, maar ik ga toch voor u opdreunen. De tevredenheid met het leven is hoog in alle gemeenten van Zeeland. Bijna 9 op de 10 inwoners, 88% in Zeeland, geven het leven een rapportcijfer van 7 of hoger. De vraag is dit waar of niet waar? Het is waar. Het is waar. Dat is wel een gigantische score, zeg. Ja, maar het is er ook prachtig wonen. Ja, maar er is ook wel wat, nou laat ik het aardig zeggen, zijn wat uitdagingen voor de toekomst. Ja, die zijn er zeker. Maar ik denk dat die in heel Nederland zijn. En ik denk dat we in Zeeland al wel wat langer op pad zijn, zoals het op z'n Zeeuws zeggen, om daar met elkaar wat aan te doen. De laatste vraag, dan zijn we bij de finish. Op hoeveel Zeeuwen kan er bij de komende verkiezingen gestemd worden? 28. Ja, dat puntje is voor u, meneer Van der Maas. Dat is een ongelooflijk hoog aantal, hè? Dat klopt. En ik hoop dat er heel veel Zeeuwen in de Tweede Kamer gaan komen. Ja. We moeten wel reëel zijn. De kans dat ze er alle 28 in komen is vrijwel nieuw, hè? Ik zou het mooi vinden, maar dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Nee. Wat Jacqueline van den Heel, in die zin interessant. U was bij uw aantreden maart 2021. Bent u even tijdelijk een paar maanden het enige Zeeuwse Kamerlid geweest? Ja, was uniek en ook een eer om te mogen doen. En ook mooi om dan kennis te maken met en Den Haag en hoe de rol vanuit Den Haag naar Zeeland gaat. Ja. Want dat nam natuurlijk een vlucht, want ik was de enige die benaderd kon worden. Maar voor u is het dan misschien helemaal niet zo leuk dat u zoveel collega's, Zeeuwse collega's hebt, want alles wat dus in Zeeland speelt, moesten ze wel bij u uitkomen om ergens een deuk in een pakje boter in Den Haag te slaan. Ja, dat was een mooie trechter. Dus, ja. Maar ik moet zeggen, toen we met wat meer Zeeuw in de Kamer kwamen, dat het ook wel weer wat makkelijker was om elkaar te vinden en dan op verschillende dossiers ook gewoon je kennis te verspreiden. Ja. Ik zat dit lijstje even, ik ga ze niet allemaal door hoor, maar ik zat die 28 even door te gaan. Het is wel voornamelijk midden en rechts, hè? De partijen waar de kandidaat voor zijn. En hier en daar verdwaalde SP'er, maar voor de rest is het heel veel Forum voor Democratie, SGP, 50+, BVNL, NSC, dat zijn wel een beetje de hoofdmoot. Ja, daar kan ik ook niet aan doen. Ik praat even nu als SGP'er en ik vind het mooi dat er 4 SGP'ers op de lijst staan. Ja, en u staat 6. Dat zou bij een willekeurige partij heel snel al een mogelijk verkiesbare plaats zijn. Maar de SGP kent vele tradities. Maar een van de tradities is dat jullie eigenlijk standaard tussen de 2 en 3 zetels uitkomen, toch? We hebben vrij stabiel nu 3 zetels in de Tweede Kamer. En wij hopen vanzelfsprekend dat we uit kunnen breiden naar 4. Zou het meer zijn? Dat zou ook geweldig zijn. Maar inderdaad, dat is nog niet eerder voorgekomen. Maar denkt u dan ook, want dat is ook interessant, dat u wij spreken meer voor Zeeland zou kunnen doen als u Kamerlid bent voor de SGP dan nu als gedeputeerde? Nou kijk, welke plek ik ook mag bezetten. Ik zal me altijd inzetten voor de SGP en het gedachtegoed en de ambities. Maar ik zou het natuurlijk reuze mooi vinden om als Zeeuwse SGP'er intrede te doen in de Tweede Kamer. Ja. Is een Zeeuw, is die te karakteriseren? Ja. Mevrouw Govaert? Wij zijn nogal zelfvoorzienend. Want er is eigenlijk niemand die voor ons zorgt, hebben we soms wel eens het gevoel. Dus we trekken heel vaak ons eigen plan. Ja. En niet typisch Zeeuws, maar toch ook wel heel belangrijk om te noemen. We zijn heel trots op waar we vandaan komen. En ik denk dat Zeeland of de term Zeeuws is gewoon ook een soort van keurmerk. Als je Zeeuw bent, is kwaliteit. Ik kan me nog herinneren dat oud-premier Balkenende, die was ooit geloof ik, kwam in een probleem en toen ging hij ergens op een winderige dijk staan. Toen zei hij, ik ben gewend als Zeeuw tegen de wind in te fietsen. We hebben altijd tegenwind, ja. Heen en terug, altijd. Maar Zeeuw is nuchter en vasthoudend. Ja. En een tikje stug ook? Misschien een tikje, maar als je Zeeuw beter kent, dan merk je dat het in feite hele warme persoonlijkheden zijn. Nou ja, Jacqueline van den Heel, als je nou als niet-Zeeuw in Zeeland komt wonen, zo van je doet gezellig mee, maar echt erbij horen, kan dat? Ja, dat kan wel, vind ik wel. Maar jullie leven ook wel met het credo of iemand een echte Zeeuw is of niet, hè? Daar wordt wel scherp op gelet. Ja, er zijn mensen die zeggen, je bent een Zeeuw of een Butendieker. Ja, dat bedoel ik. Dat is dan van buiten Zeeland. Maar ik vind toch wel dat we daar veel tolerabeler in zijn geworden. En dat we ook wel zien dat je het met elkaar moet doen. Ja. Toch blijft het opmerkelijk, we gaan direct even met het andere nieuws door, is dat u dus zo'n hoog, noem het even, gelukscijfer aan de Zeeuwen aan hun eigen leven geven. Maar tegelijkertijd, als je toch even alles achter elkaar zet, jongen, ik bedoel, het openbaar vervoer wat verschraald, leegstand, scholen die waar te weinig leerlingen voor zijn. Kortom, de leefbaarheid, het wordt wel steeds moeilijker. Dat is de ene kant. Kijk, Zeeland is de beste provincie om op te groeien. Dat is een van de rapporten geweest van een paar jaar geleden. Dus kun je best jong zijn, opgroeien. Het is veilig, de rust, de ruimte. We hebben prachtige dorpen, prachtige steden. Maar uiteindelijk gaat het er ook om, is er werk, hè? Is er studie. En we moeten echt hard ons best doen om dat op kwalitatief gezien goed niveau te houden. We kunnen best iets scherper stellen. Het tij moet wel een beetje gekeerd worden. Nou ja, ik hoop dat we tij inderdaad echt nog meer kunnen keren ten opzichte van nu. Ik vind wel dat we mooie stappen gemaakt hebben. Bijvoorbeeld ook als het gaat om nieuwe opleidingen, jongeren meer aan Zeeland binden. Maar eerlijk is eerlijk, we zijn er nog niet. Ja. Nee. Ik zie uit mijn ooghoek Noortje de Kroog. Goedenavond Noortje, fijn dat je bij ons bent. Hi. Kun je nog een duitend zakje voor ons doen? Kunnen we de Zeeuw wat nog verder karakteriseren? Ja, bij mij wat het eerste naar boven komt, dat is dat een Zeeuw ook constructief is. Ik denk dat Zeeuwen best wel geneigd zijn om mee te denken, zeg maar. En mee te werken met wat nodig is. En inderdaad ook nuchter. Dat karakteriseert de Zeeuw zeker wel. Noortje, als ik even aan jou vraag, we gaan straks heel veel thema's van de kerncentrales tot het openbaar vervoer tot het onderwijs, we gaan het allemaal doornemen. Mm-hmm. Wat kijkt het naar zo'n nieuw kabinet? Wat zou het belangrijkste zijn wat op die lobbyagenda van Zeeland moet komen? voor Zeeland denk ik dat het belangrijk is wat je noemt, inderdaad kerncentrales, maar ook de Westerschelde-tunnel, ja. Al dan niet tolvrij. Dat is iets wat voor veel Zeeuwen en zeker Zeeuws-Vlamingen speelt. Dat zijn denk ik de belangrijkste dingen. Nou, die en vele andere gaan we direct verder bespreken. We hebben aan de telefoon hangen Mark Thiessen, tot ons grote plezier. De campagnestrateeg, ooit verbonden aan de VVD, maar we kunnen wel stellen een onafhankelijk denker. Meneer Thiessen, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Zeer onafhankelijk. We spraken elkaar vorige week ook. Toen waren we toch een beetje geagiteerd over wanneer gaat het nou echt beginnen, dat vuurwerk? Wanneer durven mensen elkaar eens aan te vallen? We zijn een weekje verder. Neem ons mee. Ja, we hebben gisteren het eerste echte grote debat gezien, hè, met drie van de lijsttrekkers van de leidende partijen. Dus Omtzigt, Timmermans, Jessilges. Ook dat kwam weer niet echt van de grond. In ieder geval, als je daarnaar keek, het was soms alsof je meer naar interviewsessies zat te kijken dan naar een echt debat. En er waart zo'n idee rond in die campagne dat strijd ook helemaal niet op prijs wordt gesteld. Hè? Dat politieke strijd iets slecht is. En dat bepaalt echt de dynamiek. Dus je ziet dat lijsttrekkers misschien wel helemaal niet die strijd willen opzoeken. En het debat van gisteren zagen we dat ook. Ze konden elkaar ook één op één uitdagen tot een debatje. Iedereen mocht dan één persoon uitkiezen. En Frans Timmermans die koos Pieter Omtzigt. En je zag al een beetje aan hoe hij zijn vraag introduceert, dat hij niet per se uit was om een zeer scherp debat en een aanval op Omtzigt. Dat hoor je in het eerste fragment. Komt-ie aan. U krijgt 4 minuten de tijd. Succes. We hebben afgelopen maandag heel uitvoerig gedebatteerd op een aantal onderwerpen. En u heeft echt indrukwekkende ideeën om het bestuur in Nederland te verbeteren. Maar heel veel Nederlanders vinden het land ook niet eerlijk. En met beter bestuur kun je een heleboel repareren, maar je kunt het land er niet eerlijker mee maken. En daarom zou ik u willen vragen, hoe gaat u de eerlijkheid in Nederland bevorderen? Gaat u echt niet duidelijk zijn over hoe hoog het minimumloon moet zijn? Wil u echt niet ervoor zorgen dat bedrijven die het kunnen hebben ook meer winstbelasting gaan betalen? Wilt u ook niet ervoor zorgen dat bedrijven die een handigheidje uithalen en hun eigen aandelen inkopen om zo de aandeelhouders portemonnee te vullen, om die ook daarover belasting te laten betalen? Betalen ze nu geen belasting over. Wilt u ook niet meedenken over een miljonairsbelasting? Allemaal bedrijven, mensen die het kunnen hebben, en dan kunnen we Nederland echt eerlijker maken. Maar ik zou u willen vragen, geef mij aan hoe u dan wil betalen, want met alleen maar bezuinigen op de overheid komen we er echt niet. Ja. Ja, nou, je hoort al, het is ten eerste al heel lang. Hè? Ja. Dus, je moet al je best doen om er een beetje bij te blijven. En ik dacht dan, ja, iedere brugklasser die een debatcursusje heeft gevolgd, die weet dat je, als je iemand klem wil zetten, niet 8 verschillende vragen achter elkaar moet stellen. Want wat gebeurt er dan? Dan kiest degene die tegenover je staat gewoon zijn eigen verhaal. En die begint daar dan vervolgens over te praten. En dat was precies wat er gebeurde. Omtzigt ging over eigenlijk iets totaal anders praten, over energiebelastingen en dat soort dingen. En dat hield hij ook 1 minuut of 3, 4 vol. Dus in plaats van een debat kregen we een soort van 2 aan elkaar gekoppelde monologen. En dat typeerde een beetje voor mij die sfeer daar. Het leek wel alsof, soms heb ik het gevoel dat ze bang zijn voor de kiezer, dat ze nooit echt durven verschil te maken. Soms gebeurde het wel. En ik vond met name Jessilges degene die het echt nog wel probeerde in dat debat. Ze draaiden zich vaak naar de tegenstander toe, naar Timmermans toe, om een debatje uit te lokken. Maar dan gebeurde er dat Timmermans of de gespreksleider bijvoorbeeld het gesprek toch weer liet verlopen. Niet via de politici, maar via de gespreksleider. En op die 1-op-1 debatjes was er een soort afspraak ook dat ze elkaar niet in de rede mochten vallen. En daar heb ik een tweede fragmentje voor uitgekozen. Dat is van het debatje tussen Jessilges en Omtzigt, waar ze hem probeerden klem te zetten op het niet doorrekenen van zijn plannen. Aan het einde van het debatje, dan zie je dat Omtzigt haar in de rede wil vallen, dat hij iets terug in wil brengen tegen wat zij zegt. En dan zul je nu horen wat er dan gebeurt. Die cijfers van u, die herken ik totaal niet. Wij zullen laten zien waar we het aan uitgeven. Maar dat zal niet deze week op deze manier lukken. Oké, laatste woord aan u. Dat vind ik oprecht jammer. Als ik thuis een grote uitgave ga doen, dan bespreek ik ook met mijn man waar we op moeten bezuinigen. En dan wordt het ook redelijk concreet. En ik denk dat kiezers dat ook van ons echt mogen vragen. Uiteindelijk gaat het er ook echt om. Want u zegt net zelf, meneer Omtzigt, ik herken die cijfers niet. Er is een andere berekening gemaakt. In mijn programma staan andere zaken. Ik heb hem echt goed gelezen. En het is niet te zeggen waar u de rekening gaat leggen. Ja, dat vat het wel een beetje samen zo, hè? Ja, dus je ziet dat op het moment dat hij eigenlijk ertussen wil komen, dat de twee gespreksleiders ook ingrijpen, waardoor er nooit een echt debat kan ontstaan. Ja, en ik hield daar echt wel ergernis aan over. Hè. We hadden het er ook al eerder over vorige week. Ik vind in een verkiezing, er moet strijd zijn. Er moet ook wat te kiezen zijn. Er moeten scherpe verschillen zijn. En als die er niet zijn, ja, waarom zou je dan eigenlijk nog naar de stembus gaan? Hè? Dus ik heb het gevoel dat je zit te kijken naar een soort een wedstrijd van politici die proberen om eigenlijk zo min mogelijk verschil te laten zien. Maar ja, uiteindelijk moet een van die mensen toch de grootste partij worden. Moet er ook een mandaat zijn. Ja, en dat kan er eigenlijk niet komen zonder dat dat bevochten is. Dus ik hoop echt dat er nog een soort dat we in die laatste weken wel nog gaan zien dat politici proberen om het verschil te maken. Een echte krachtmeting. Een echte krachtmeting, ja. Het is een soort van nieuwe politiek, hè. De nieuwe politiek is het soort van netjes met elkaar een beetje oneens zijn. Maar ja, het wantrouwen in de politiek. Ik heb nooit gedacht dat de oplossing daarvoor was dat je kijkers moet doodvervelen met monologen die elkaar opvolgen van minutenlang. Dus ik vraag me af of dit echt het effect gaat hebben wat ze misschien denken dat het heeft. Nou, laten we hopen dat de opbouw van de campagne zich wat verder doorzet, dat we alsnog niet bedrogen uit gaan komen. Ik wil even met jou even doorkijken deze week, want dit is weer een hele spannende week, zoals we allemaal nu even zijn. Want bijvoorbeeld woensdag, dan komen de doorrekeningen waar niet alle partijen meedoen. Dat is door het gevreesde CPB. Die gaan eigenlijk kijken wat die plannen die je hebt gemaakt, je verkiezingsprogramma, wat die opleveren, maar vooral ook wat ze kosten. Dat klopt. Ja, dus de CPB komt iedere verkiezing met de keuzes in kaart. Daar gaan ze alles doorrekenen wat in die verkiezingsprogramma staat. Ja, ik vind dat moet een nationale feestdag zijn. Dat is fantastisch dat we dat in Nederland doen. Ja, dat zorgt ervoor dat de haalbaarheid van plannen gewoon duidelijk is. Dus je kunt niet zomaar wat beloven als politicus. Dat wordt doorgerekend op haalbaarheid. Daar zitten voor- en nadelen aan, maar grosso modo is dat gewoon best wel fijn dat we dat hebben. Alleen steeds meer partijen denken, nou, laat maar zitten met die doorrekeningen. En dat is dit jaar ook gebeurd. Dus bijvoorbeeld Omtzigt, die was te laat met zijn programma. Dat kon niet doorgerekend worden, ja, waardoor je nooit echt de haalbaarheid zult kennen. En ik vind het wel een gemis. Woensdag komt die berekening uit voor bijvoorbeeld PvdA GroenLinks, VVD, die twee grote partijen. Dus dat is echt wel iets moois om naar uit te kijken. En dat wordt gewoon cijfers doorspitten. En dan moeten we nog even één man even benoemen. Dat is Wim Suiker. Dat zal een gemiddelde luisteraar helemaal niks zeggen. Dat is ook helemaal niet erg. Hij is een oud hoogpief, noem ik het maar even, van het Centraal Planbureau. Hij is gepensioneerd, maar hij zit niet stil. Nee, hij zit niet stil. Hij heeft echt iets fantastisch gedaan. Dus hij kent die CPB-modellen. Hij kent ook redelijk goed, denk ik, wat bepaalde plannen kosten. En hij heeft een soort van, eigen initiatief gedaan om de programma's die niet doorgerekend zouden worden, toch door te rekenen. Zoals ook dat van Omtzigt, maar ook andere programma's zoals van de SP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Denk, die heeft hij allemaal zitten doorrekenen. En daar komt dan bijvoorbeeld uit dat, nou, eigenlijk bijna altijd uit, dat ze gewoon veel te veel geld kosten. Ja. Dus dat de Nederlandse overheidstekort echt ver boven de 5% oploopt bij sommige programma's. SP bij Omtzigt, bijvoorbeeld? Ja, 5,6 ja, en de C is net boven de 3%. En even by the way, dat betekent dat je dus moet bezuinigen. Dat betekent dat je uiteindelijk zult moeten bezuinigen. Dus NSC, in alle eerlijkheid, als je de berekening van Suiker ziet, valt het mee. Hè? Dan heeft hij 2 miljard meer uitgaven. Dus dat gaat dan richting de 4% tekort. Maar dat is niet het hele verhaal. Wat natuurlijk zo is, als jij je programma moet inleveren voor het doorrekenen, dan moet je super concreet zijn. Dus als jij zegt, ik wil het minimumloon verhogen, dan moet je zeggen met hoeveel, voor hoe lang, wanneer het ingaat. Echt, dat moet allemaal precies concreet zijn. En het probleem bij het programma van Omtzigt, zegt ook Suiker, is er is een hele waslijst aan maatregelen die niet concreet genoeg zijn om uit te rekenen. Dus dat betekent dat tekort wat hij schetst van 2 miljard op basis van de dingen die wel concreet zijn, dat zal waarschijnlijk veel hoger gaan worden. Ja. Op het moment dat hij dingen als verhoging minimumloon ook concreet moet maken. Het is dus jammer dat dat niet echt door het CPB zelf wordt uitgerekend. Omtzigt heeft daar wel hij heeft kritiek op die modellen, die op zich ook wel, die kan je volgen. Alleen de haalbaarheid van je plannen, dat is toch wel belangrijk. Ja. En dat zullen we bij hem nooit weten. Gaat zeker een extra dimensie geven aan de campagne. Even helemaal tot slot. We werden toch vandaag in ieder geval verrast, sommigen misschien zelfs opgeschrikt. Pieter Omtzigt was in gesprek met Ron Vreese, zat in een talkshow, een Haagse talkshow. En hij gaf aan dat zijn voorkeur heeft een minderheidskabinet. Dus die moeten eigenlijk per wet of per voorstel moet je dan de meerderheid in de Kamer zoeken. Dat is niet nieuw, dat had hij wel vaker eigenlijk al die voorkeur uitgesproken. Maar hij gaf nu ook een andere voorkeur aan. Namelijk dat hij dan een middenrechtskabinet, en dan komen dus de partijen VVD, CDA, SGP, JA21 en de BBB ineens in beeld. Ja, interessant. Ik denk dat, dat Frans Timmermans daar niet lekker van slaapt vanavond. Ja. Nee, Frans Timmermans voelt zich een beetje afgewezen. Hè? Die is naar links geswiped op Tinder hiermee. Ja. Maar het is, kijk, ja, ik moet eerlijk wel zeggen, hij doet vaak van dit soort voorkeuren uitspreken. Dat heeft hij de afgelopen maanden veel gedaan. Hè? Dus ik wil misschien niet de grootste worden. Ik wil misschien niet meedoen in alle kieskringen. Ik wil misschien niet. Ja. En meestal doet hij het dan toch. Dus ik vraag me dan wel af als hij zegt, het heeft mijn voorkeur, een minderheidskabinet. Ja, laten we het maar afwachten. Goed. De track record is niet dat dat per se betekent dat hij dat ook gaat doen. Ik hartelijk dank Mark Thiessen van het campagnebureau Meute. Veel dank en heel graag tot de volgende keer. Ja, ik heb hier dus van die voorkeurscoalitie heb ik dus drie partijen hier aan tafel zitten. Interessant. Zegt de SGP gedeputeerde. Ja, maar even, geef eens een reactie. Wat vindt u daarvan? Nou, interessant natuurlijk dat SGP genoemd wordt in dat lijstje. En tegelijkertijd, ja, wij verblikken of verblozen daar in zekere zin niet van. In die zin, je wil een betrouwbare partij zijn, consistent beleid. Maar het is natuurlijk wel heel mooi dat anderen dat ook zien en vinden. En dat er met SGP goed valt samen te werken. Dat zou toch uniek zijn, want we hebben hier nog nooit in een kabinet gezeten, hè? In een kabinet hebben wij nooit gezeten tegelijkertijd. Wij proberen wel zoveel mogelijk altijd steun te geven aan welke regering er dan ook zit. Omdat we van dat echte oppositie voeren, om oppositie te voeren, niet houden als SGP. Dus we proberen altijd constructief te benaderen. Jacqueline van den Hil, zoals gezegd, nummer 25 op de VVD-lijst. Stoeg u hart over van enthousiasme toen u dit las? Nou, ik heb al zoveel voorbij zien komen en ik denk echt... Nee, niet veralgemeniseren. Gewoon even deze coalitie even kwalificeren. Nou, het is mooi. Het is altijd mooi als je genoemd wordt door wie dan ook. Dat is wat meneer Van der Maas ook zegt. En dan gaan we het straks wel zien. Oké. Okay. U heeft ervoor genomen hier geen enkele richting aan te geven aan dit antwoord. Nee, dat is ook aan Dylan, denk ja? ik. Die is dat een harde campagneafspraak? Spreekt u nooit uit over dit soort dingen? Tuurlijk, we mogen ons uitspreken over alles. Maar zelf zit ik zo in elkaar dat ik denk van nou eerst zien en dan geloven. En eerst naar de stembus. Christine Govaert? Oh, ik ga daar niks over zeggen. Onze Caroline heeft natuurlijk gezegd, ik wil met Pieter. Dus dat is vrij duidelijk. Maar ik zou toch heel graag willen terugkomen op dat doorrekenen. Er is nog geen enkel politieke partij die zijn verkiezingsprogramma als regeerakkoord heeft kunnen uitbrengen. Dus meer dan 76 zetels kunnen vergaren. En in zo'n doorrekenprogramma... Nederland is trouwens de enige democratie die... het verkiezingsprogramma laat doorrekenen door de overheid. Dat zegt eigenlijk ook al wat. Plus, als de buslijn verdwijnt... Hè, daar gaat meneer Van der Maas van alles over vertellen zometeen. Als de buslijn verdwijnt, dan is in de doorrekening... wordt dat als pure winst gezien. Nou, dat is nou precies waar we vanaf willen. Ja. Maar de nieuwe politiek gaat niet door de drie partijen komen die Maar goed, we lopen nu het risico dat er dus wel allerlei mensen plannen maken die gewoon uiteindelijk gewoon niet kloppen. Namelijk dat je meer uitgeeft dan je inkrijgt en dat je een gat in je begroting hebt. Dus we gaan naar een coalitie uiteindelijk, met welke partij dan ook, en dan moet het alsnog doorgerekend worden. Ja. Oké. Okay. Nou ja, goed. We zullen het zien wat dat gaat betekenen vanaf komende week. Zoals gezegd, we hebben het over de provincie Zeeland. We zitten hier met drie Zeeuwen aan tafel. Even trouwens, meneer Van der Maas, hoe lang als je vanuit Zeeland hier nou naar Hilversum komt rijden? Hoe lang duurt dat? 2,5 uur. 2,5 uur. En denk ligt je dan... er een beetje aan waar je vandaan komt. Ja. Oké. Okay. Nou ja, waar ik vandaan kom, gemeente Veren, 2,5 uur. Ja. En hoe je gaat. Want, leg uit... Als je met de auto gaat, ben je er sneller. Ja, want dan hebben we meteen het punt te pakken, hè? Denkt u wel, als u dan zo twee... Dat, vaak is dat laatste half uur dan echt bloedirritant, toch? Na 2 uur heb ik het al wel van gehad. Die bereikbaarheid is enorm belangrijk. Zeeland ligt in een deltagebied. Zeeland, dus heel veel zee met heel veel overkant. Hè. We zijn opgebouwd vanuit de eilanden. En dat is ook precies waar ik me probeer voor in te zetten. Een betere bereikbaarheid in en van Zeeland. Juist. Als je over die infrastructuur praat, Groningen is vaak over de Lelylaan gegaan. Wat is nou, als je over groot infrastructuur praat, wat zou er bovenop het verlanglijstje van Zeeland moeten staan? Ja. Ik denk allereerst natuurlijk, waar we het net over gehad hebben, die Westerschelde-tunnels, tolvrij. Ja, maar ik denk wel, de treinverbinding vind ik heel erg belangrijk. Ja. En je ziet nu dat de laatste periode er ook een extra intercity bijgekomen is. Wij noemen dat dan een snelle intercity. Want die andere was wel intercity, maar die stopte nog op 5 extra plaatsen. En dat is wel een enorme winst voor de bereikbaarheid van Zeeland. We gaan het zo direct na het nieuws en de reclame uitgebreid hebben ook over kernenergie. Dat staat natuurlijk heel hoog op de agenda met alle discussies. Jullie zijn dan inmiddels toch gebombardeerd als de provincie als het om kernenergie gaat. Is dat, mevrouw Govert, is dat een titel die u graag ook met plezier draagt? Ja, zeker. Ja. Wij zijn aan kernenergie gewend. Er is net een onderzoek geweest waarbij in ieder geval 55% van de Zeeuwen hebben aangegeven dat ze dat prima vinden. Dus de meerderheid van de Zeeuwen. We vinden het natuurlijk wel belangrijk dat die kerncentrales in de gemeente Borselen, waar ze komen, dat de bewoners goed aan participatie kunnen doen. Noortje de Koo, dit is wel een punt. Er zijn ook mensen die dit wat negatief zeggen. Ja, elke keer als er wat gedoe is, dan dumpen ze dat in Zeeland. En toch is het wel draagvlak eigenlijk, hè? Die kernenergie daar, die kernreactor. Ja, dat wordt snel gezegd. Het is overigens niet zo dat wij de provincie zijn. Het is, wij zijn de voorkeurslocatie. Ja. Maar het is nog niet definitief. Ja, er is inderdaad een onderzoek dat zegt dat er 55% van de Zeeuwen voor kernenergie is. Ik denk dat het ook wel belangrijk is welke vraag je dan stelt en aan wie je hem stelt. Volgens mij is er nog steeds niet een algemeen onderzoek gedaan naar alle Zeeuwen. Naar wat hun mening is. Ik denk dat het dat je een heel ander antwoord krijgt als je het vraagt aan iemand die vlak naast de kerncentrale in Borselen woont. Nou, laten we dit onderwerp meteen even bij de kop pakken. Rijk, na het nieuws en de reclame. U luistert naar WNL Haagse Lobby. Te gast zijn Christine Govaert. Zij is statenlid en dat is zij namens de BBB. En is ook nummer 15 om in de Tweede Kamer te komen. We hebben ook Harry van der Maas. Hij is gedeputeerd in Zeeland. Nummer 6 op de lijst van de SGP. En ook de Goesenaar Jacqueline van den Hil. Nummer 25 op de lijst van de VVD. En u hoort net ook de stem van Noortje de Kroo. Zij is van de Provinciale Zeeuwse Courant. Zometeen na het nieuws en reclame. Nog een half uur. Tot zo. Moet ik even... NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Oh wauw. Ik geloof eigenlijk niet eens dat die echt is. Veel vrouwen hebben wel eens een dickpic ontvangen. Een foto van iemands penis. Nou, ik vind dit een relatief mooi plaatje. Waarom doen mannen dit? Vroeg Anna Dijk zich af. De eerste paar keren brak me gewoon letterlijk het zweet uit. Dat ik dacht, what the fuck heb ik gedaan? Deze week in Docs, de dickpic. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Hallo, wij zijn PreZero. En wij denken altijd, wat als het lukt? Neem nou lege shampooflessen. Waar anderen alleen lege shampooflessen zien, zien wij een kans om een reismand voor katten te maken. En die belandt dan weer als duurzaam product in de winkel. Mooi toch? Zo werken we hard aan een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft. Ook anders naar jouw afval kijken? Wat als het lukt? PreZero. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Ook samen naar het afval van jouw bedrijf kijken? Ga naar prezero.nl. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Hilma af Klint en Piet Mondriaan. Levensvormen. Bekijk het eigenzinnige oeuvre van twee tijdgenoten en hun bijzondere omgang met abstractie. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak jij lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer.

Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Begin zorgeloos met impact beleggen. Nu tot €500 garantie bij lendehand.com. NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en welkom terug. Tot 9:30 zijn we bij u met WNO Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Het aftellen is natuurlijk begonnen. De verkiezingen zijn in aantocht. Wij specialiseren ons even in de provincies deze en de komende 2 weken. En deze keer is de provincie Zeeland aan de beurt. De provincie met de dunste populatie. Er wonen eigenlijk van alle provincies de minste mensen. 391.000 om precies te zijn. En daarover spreken wij met Christine Govaerts. Zij is statenlid in Zeeland. En nu ook de nummer 15 op de lijst voor de BBB. Daar zal ze dan waarschijnlijk met dat getal toch echt wel de Kamer mee. Ja, heeft u daar wel echt vertrouwen in? Gaat dat? Dat gaat lukken. Gaat zeker. Oké. Daarnaast zit Harry van der Maas. Die wil ook naar Den Haag. Maar dat wil hij doen als nummer 6 op de lijst van de SGP. En is in het dagelijks leven gedeputeerde. We hebben het al eerder besproken. Het zou kunnen, maar het ziet er niet helemaal. Nou ja, laat. Het zou prachtig zijn en ik ga een hele mooie campagne voor. En ik hoop dat veel mensen op de SGP gaan stemmen. Zo is het. En de Goesenaar Jacqueline van den Heel. En die zit al wat langer in de Kamer. Zij is namelijk nummer 25 op de lijst. En was zelfs kortstondig het enige Zeeuwse Kamerlid. En ze wil graag nu door in de Kamer. Hè? Zo simpel is het. Ja, zo simpel is het. Ja. Ik wil zeker graag door. Mooi. Ik wil mijn werk voortzetten waar ik mee aan begonnen ben. En hebben we ook nog via straalverbinding bij ons van de provinciaalse Zeeuwse Courant Noortje de Kroo. Even heel kort even nog over die kernenergie. Daar hadden we vlak voor het nieuws even over. Er staat er een. Het is een voorkeursplek nu om mogelijk een tweede te bouwen even. Ik kan me ook voorstellen, dan kijk ik even naar de gedeputeerden, dat je zegt, ja, daar staan we ook niet onwelwillend tegenover. Het is misschien ook wat draagvlak, daar hebben we het net even over gehad. Maar het heeft wel een prijs. Dat klopt. Ik ben er niet voor om dat zomaar naar Zeeland te halen. Sterker nog, ik zou sterke voorwaarden stellen. Wat brengt dat met zich mee? Met andere woorden, de landschappelijke inpassing. Wat doet dat met het landschap? Ja. Wat betekent dat ook voor de mensen die erbij wonen? Wat gebeurt er tijdens de bouw? Dus met andere woorden, als wij alleen maar leuk en aardig zijn om een kerncentrale of meerdere neer te zetten, dan hoeft dat voor mij niet. Met andere woorden, wat voor pakket, wat voor mandje wordt er gemaakt? Ja. En daar willen wij graag over praten. Maar klopt het dat jullie qua onderhandelen, als het om dit soort zaken gaat, een iets andere houding aan gemeenten hebben dan pak een beetje 10 jaar geleden? Ja, dat klopt. Wij zijn door schade en schande ook wel wat gaan leren. Maar even voordat u doorgaat, want dat brugje kan ik niet voorbij laten gaan. Denk bijvoorbeeld aan die militaire kazerne. Er werd op een gegeven moment een Haags besluit genomen, moest de hele kazerne verplaatsen. Schande was dat. En die militairen wilden niet? Nou, die militairen die kwamen niet. Nou, daar kun je van alles van vinden. Laat ik me daar niet verder over uitlaten. Vanaf dat moment hebben we gevochten als een leeuw. En wat bedoel ik? We hebben gezegd van het was een compensatie. Hè, de marinierskazerne, al van Rijksdiensten die uit de provincie vertrokken waren, ooit. En uiteindelijk hebben wij gezegd, wat komt er dan wel als mariniers niet van plan zijn om te komen? Willen wij nog iets beters ervoor terug? Met andere woorden, we hebben gevochten als een leeuw voor een goed compensatiepakket. En als je het mij vraagt, dat is gelukt ook. En we hebben een prachtig compensatiepakket met verschillende onderdelen. De bereikbaarheid, de derde trein. Veel ambitie op het gebied van onderwijs en onderzoek. En zo kan ik nog even doorgaan. Maar als ik u goed beluister, bent u eigenlijk ontzettend blij dat die mariniers niet zijn gekomen zijn en het resultaat van uw onderhandelingen wel bij u binnengekomen is? Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat die marinierskazerne niet gekomen is. Dat begrijp ik, maar per saldo betreurt u niet. Nou, als ik uiteindelijk kijk wat het ons nu brengt in compensatiepakket, kan ik maar één ding zeggen. En dat is dat wij over het compensatiepakket tevreden zijn. Mooi. We gaan het over het openbaar vervoer hebben. Noortje de Kroo. Ja. Hoe erg vanuit jou, want jij volgt dit allemaal, hoe verschraald is het openbaar vervoer in Zeeland? Ja, buitengewoon. Maar kun je dat eens even meenemen voor iemand die dat niet in beeld heeft? Hoe moet ik dat voor me zien? Ik denk dat de meeste mensen, als ze denken aan openbaar vervoer, dan ga je ervan uit dat er een bepaalde lijn, of dat nou een tram of een bus is, of iets anders, dat die gewoon gaat op een bepaalde tijd. En dat gebeurt op bepaalde plaatsen in Zeeland gebeurt dat wel. Maar er zijn natuurlijk heel veel heel kleine dorpjes in Zeeland. En daar rijden dus steeds minder buslijnen. Een trein is er überhaupt nauwelijks. Dus het is gewoon heel moeilijk om met het openbaar vervoer door Zeeland te bewegen. Dus, en het wordt alleen maar moeilijker? En dat wordt alleen maar moeilijker. Dus ja, als je aan mensen vraagt van hoe is het openbaar vervoer in Zeeland, dan denk ik dat veel Zeeuwen er of om moeten lachen of eigenlijk misschien beter eerder nog om moeten huilen. Om, ja. Ja, het is er gewoon nauwelijks. Iemand die daar dan zeker een truitje moet laten is natuurlijk de portefeuillehouder. Dat bent u, meneer Van der Maas. Nou las ik dat jullie zeggen, ja, er zijn wel bepaalde gebieden, daar rijdt dan de laatste bus, die komt om 8:00 PM. En dat wil je natuurlijk hebben dat iemand ook wijs spreekt om 11:00, misschien 12:00 of 12:30 wil thuiskomen. En dan las ik dat u dan die concessie doormidden wil knippen, dus dat je eigenlijk verschillende delen van die vergunning wil vergunnen, om het maar zo te zeggen. Maar ik denk dan bij mezelf, ja, als er gewoon heel weinig passagiers zijn, welk commercieel bedrijf is dan geïnteresseerd in een paar avonduren waar eigenlijk niemand in je bus stapt? Nou kijk, we hebben verhoudingsgewijs minder in- en uitstappers, hè, in een dunbevolkt gebied. En tegelijkertijd, en dat hoor ik Noortje ook zeggen, je wilt al die dorpen en die kernen, die wil je veel langer bereikbaar houden dan 8:00 PM. En nu zie je in heel veel dorpen, dan gaat de laatste bus. En die bus gaat ook nog eens 1 keer per uur en die gaat 1 kant op. Met andere woorden, we willen graag, en daar staat de SGP ook voor, maar daar werk ik ook als bestuurder aan, naar meer bereikbaarheid, dus een betere bereikbaarheid, en dan tot 11:00 PM. Dat betekent wel dat je niet overal die vaste routes met die grote bus kunt laten rijden. En dat is het plan wat men in Zeeland bedacht heeft. Kun je die bereikbaarheid verbeteren door aan de ene kant vaste routes met vaste tijden te hebben, de grote bus. En daar waar dat niet kan, daar heb je aanvullend het fijnmazige. Met andere woorden, dat kan tot 11:00 PM geregeld worden. Maar dat rijdt ook alleen als er een in- en uitstapper is die daarom vraagt. Ja. Nou, en dat is natuurlijk knap als dat lukt. Want dat betekent dat je je bereikbaarheid een enorme boost kan geven. Maar als je praat over überhaupt de leefbaarheid, laten we ook over andere voorzieningen nadenken. Over de zorg en over het onderwijs. Jacqueline van den Heel. Maar nog even over de busconcessie. Want het antwoord op die vraag is dat er dus geen één busmaatschappij bereid is om die concessie op zich te nemen. En daarmee vervalt eigenlijk het hele plan, toch? Mevrouw de Kool? Nou ja, daarmee moet er dus een ander plan komen eigenlijk. Want anders Dit is niet correct. Ik ga hier toch even op in. Het is niet correct. Als ik een huis laat bouwen, ik maak een bestek en ik zeg welke aannemer kan het voor 4 ton bouwen. En een aannemer zegt ik wil het wel voor jou bouwen, maar ik wil 4,5 ton. Dan is het plan niet slecht van mijn huis. Alleen ik moet op een hoger bedrag gaan zitten. Dus met andere woorden, wij zitten in een aanbesteding. En natuurlijk is er interesse, alleen niet voor de voorwaarden waarmee wij tot de markt gezet hebben. Dus dat heeft niks te maken met dat het plan niet deugt. Sterker nog, de geïnteresseerde partijen die wel interesse hebben getoond, uiteindelijk niet hebben ingeschreven, die hebben ook tegen ons gezegd, aan het plan mankeert niet. Sterker nog, een goed plan. Maar wij willen wel vervoerder worden, maar doe dan iets of met de voorwaarden, bijvoorbeeld minder elektrische bussen uitvragen, of een langere concessieperiode, of een hoger bedrag meegeven. Dan kom ik toch even aan de andere kant van de tafel. Jacqueline van den Heel. Het is natuurlijk een beetje altijd zo'n soort kip-en-ei-discussie. Dat je dan in één keer zegt, ja, als je echt in een krimpgebied zit, ja, als er gewoon mensen zijn, dan stopt vanzelf zo'n buslijn. En als je te weinig kinderen hebt voor een school, ja, dan houdt die school op te bestaan. Maar je kan ook het andersom draaien. Ja, als je een school, als er geen school is, dan gaan er ook geen mensen wonen. Wat is hier nou aan de hand? Wat zijn jullie, kip of ei eigenlijk daar in Zeeland? Ja, dat is altijd lastig, hè? De kip of het ei. Maar wat ik wel denk is, wat kunnen we eraan doen? Ja. En zo kijk ik ernaar. En zo heb ik ook de afgelopen 2,5 jaar in de Tweede Kamer gekeken. Bijvoorbeeld als je kijkt naar opleidingen op de hogeschool of op de Roosevelt Academy. Die zijn druk bezig bijvoorbeeld om een masteropleiding erbij te krijgen. Op de Hogeschool Zeeland heb ik aangedrongen op een physician assistant opleiding. Die moet wat mij betreft ook echt voortgezet worden. En dat zijn mogelijkheden om mensen ook langer in die provincie te houden. Dan hou je jongeren in die provincie die weer die worden verliefd op elkaar, die gaan een gezin gestichten. En zo hou je het leefbaar. Dus ik denk dat het dan en is. Nou, dat, ik denk als je heel veel gelukkige mensen bij elkaar zet, dan komen er vanzelf kinderen van. Ja. Dat kan ik wel volgen. Even, we hebben een geweldig fragment, vond ik even. Mevrouw de Kroo, volgens mij is dat van uw medium. Een boze buschauffeur. Die was boos omdat hij vreest voor zijn baan. En dat heeft alles te maken met de infrastructuur waar we het net over hadden. Het belangrijkste pijnpunt dat de 46% van onze huidige dienstregeling, en dat is de ruggengraat van de dienstregeling, dat zijn de hoofdlijnen, die worden geschrapt. Daarnaast worden die sterke lijnen ook nog eens een keer gestrekt. Dus dat betekent vooral in die grote plaatsen, Middelburg, Vlissingen, Goes, Zierikzee en Axel en zeg maar Terneuzen, dan gaan hele wijken, in ieder geval, die grote bus komt dan niet meer, want er komen maar 1 of 2 hubs. Gezien Govert, u had met de BBB, tenminste, neem aan dat u daar verantwoordelijk bent voor die paragraaf, had u ook nog een aanvulling? U zei eigenlijk wel taxis inzetten. Ja, dat is dat fijnmazige netwerk, ja, hè, waar we het over hebben. Want ik woon dan in Weersdorpen. Daar heb je, dat is eigenlijk een heel lang dorp met één dijk. En daar heb je dan een bus 8 keer per dag. En je ziet alleen maar lege bussen, dus dat heeft weinig zin. Het lijkt me gewoon handiger dat we die pilots, zoals die er zijn... want we hebben natuurlijk met meneer Van der Maas... Mobility as a Service, hè? Dat is zijn naam, MAAS, te maken. En we moeten dus zorgen dat mensen gewoon op het moment dat ze... ergen van A naar B willen, ja, dat dat kan. En dat ze daar op een of andere manier moeite voor moeten doen... door misschien 1 of 2 uur van tevoren aan te geven van... ik moet van A naar B. Dat gaat veel beter werken. Want iedereen snapt dat het gewoon niet uitkomt... als je gewoon 8 lege bussen op een dag, ja, hebt. Nou ja, en ook de werkgelegenheid. Hè. Ik bedoel, je zult misschien iets minder buschauffeurs hebben voor de vaste lijnen. En dat zal trouwens niet zo ver indikken als deze buschauffeur zegt... Maar het nieuwe plan creëert eigenlijk meer werkgelegenheid ten opzichte van nu, maar dan op ander materieel. Dus op, ja, een kleiner busje, op een flextaxi. Maar bleven die bussen wel leeg? Als ik nu... Nee, lege bussen moeten we vooral niet meer laten rijden. Bij ons in Zeeland zie je soms op de daluren dat de buschauffeur een eenzaamheidssyndroom heeft. Want die zit alleen in de bus en er zit niemand in. Daar willen we vanaf. Ja, dat kan me voorstellen. Dat kan me voorstellen. Even naar mevrouw De Croo weer even. Wat mij fascineerde was een kleine passage. Het leven in Zeeland, dat is een onderzoek wat 1 keer in de 4 jaar verschijnt. Mm-hmm. En daar staat in dat de grote meerderheid de huidige reistijd van de voorzieningen aanvaardbaar vindt. Dat vond ik toch een opmerkelijke... Dus er is een verschaling plaats waar dan op een of andere manier een soort consensus mee is? Meneer Van der Maas, misschien dat u daar wat... Nee, je ziet op een gegeven moment dat je je ook schikt, hè, naar hoe bepaalde dingen gaan. En dan heb je soms wat massa nodig, dus een opschaling van een voorziening. En dat betekent uiteindelijk, ik moet verder gaan reizen voor mijn school. Ja. Of ik moet verder gaan reizen voor mijn zorg. Maar ik vind dat we uiteindelijk ook daar wel grenzen in bereiken. Bijvoorbeeld iemand die naar een voortgezet onderwijsschool gaat. We willen dat wel thuis nabij laten zijn. Iemand kan niet uiteindelijk heel de provincie doorreizen. En zorg, nou ja, dat is ook natuurlijk een belangrijk onderwerp. Helaas hoor ik daar weinig over in de verkiezingen. Wat mij betreft zou het daar veel meer over moeten gaan. Is er wel voldoende zorg in mijn nabijheid? Voor ouderen, voor jongeren? En, het antwoord is nee op heel veel plekken bij jullie, hè? Nou ja, ik maak me daar zorgen om. Bijvoorbeeld de spoedeisende eerste hulp. Ook de aanrijdtijden van de ambulances. De huisartsen waar een tekort op is en de tandartsen. En daarom heb ik me ook de afgelopen jaren daar sterk voor gemaakt. Ook in de lobby naar Den Haag. Voldoende huisartsen, ja, voldoende tandartsen. Maar vooral ook het behouden van die spoedeisende eerste hulp. Maar het is natuurlijk eigenlijk alleen al qua financieel het budget van de hele zorg in Nederland. Na sociale zekerheid, dat zijn de grootste uitgaven die we hebben. Het feit dat er geen enkele politicus over praat, is omdat niemand het aandurft bijna. Omdat er bijna alleen maar slecht nieuws te valt vertellen. Exact. En daarom vind ik dat erg. En daarom wil ik juist bij dit punt een uitroepteken zetten. Het moet de komende 2 weken meer over de zorg gaan. Ook in dunbevolkte gebieden. Als dat onder druk te staan, dan raak je de kern van leefbaarheid. Ik wil niet anders toegaan, want dit was een enquête die mij in bepaalde opzichten verbaast, maar eentje helemaal niet. En dat is het volgende. Er is een enquête gedaan in de aanloop naar het debat van het zuiden. Dat zijn de 3 zuidelijke provincies, Zeeland, Brabant, Limburg. En daaruit blijkt dat 60% van de Zeeuwen die zegt, zet een rem op het aantal recreatiewoningen. En dat is een belangrijk punt, omdat recreatie een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor iedereen daar is in Zeeland. Maar blijkbaar zit daar toch een grens aan, mevrouw Govert. Ja, dan is het mooi dat ik ook in Amsterdam heb rondgezworven, 32 jaar lang. Daar is Airbnb ook begonnen als een heel leuk initiatief. En dat komt eigenlijk de bewoners van Amsterdam nu gewoon de neusgaten uit. Het is... Te veel bebouwing op plekken waar we het niet willen. En grote bedrijven die grote winsten maken, waar we op zich niks op tegen hebben. Maar het gaat toch ook om de mensen die er wonen. Als de mensen die er wonen, de bewoners, het naar hun zin hebben, hebben meestal toeristen het ook naar hun zin. Ja. Maar er worden niet echt goede afspraken gemaakt of... Ik ga naar de andere kant. Jacqueline van den Heel, hoe gaat het? Want ik kan me voorstellen, in het begin is dat leuk. Er was zelfs gesproken over de rompotisering. Dat is zo'n merk van allerlei vakantieparken en huisjes. Heb je dan eigenlijk als lokale politie of als provinciale politie niet genoeg opgelet dat het gewoon te veel werd op een gegeven moment? Ja, ik denk dat het ook iets... Het begint natuurlijk heel mooi, want het kwam toen ik klein was. Als je 55 bent, dan heb je dat een beetje meegemaakt. Dus het begon heel mooi. Toen kwam er een subtropisch zwemparadijs op Noord-Beveland. Dus het begon wel op die manier. En later is het denk ik meer uitgebreid. En wat je ziet is, waar we meer naartoe moeten nu... is dat we ook naar natuur-inclusieve recreatie moeten. Dat we ook moeten gaan kijken naar recreatie bij de boer. Dus ik probeer altijd een beetje die dingen te combineren. Want als je dat allemaal combineert en met elkaar samen laat werken... denk ik dat je het ook leefbaarder houdt. Maar dus inclusief met die natuur bedoelt u eigenlijk gewoon... op zo'n boerenerf waar je dan je tentje opslaat. Dat is een heel ander iets dan zo'n enorm park... met alle faciliteiten wat erop staat. Ja, ik denk dat dit ook mooi naast elkaar kan bestaan. Ja, maar we moeten twee dingen zien. Aan de ene kant is het economie. Hè. Toerisme brengt geld in het laadje. Heel veel mensen verdienen daar hun geld aan... of hebben daar hun vakantiebaantje. En dat is mooi en dat is goed. Tegelijkertijd verstening van de kust, alles volbouwen. Hè, met stenen bungalows, dat moeten we een halt toeroepen. En ik ben het eens, hè, maar wat Jacqueline van der Heel daar ook over zegt... uiteindelijk dat kamperen bij de boer, dat hebben we wel een beetje losgelaten. En dat is juist de kwaliteit ook van Zeeland. Ja. Mevrouw van Neel, toch nog heel even. In uw verkiezingsprogramma geeft u echt ruim baan aan de toerismesector, hè? Maar tenzij het over uw eigen provincie gaat, dan bent u iets stringenter. Nee, ik blijf sowieso helemaal fan, want ik hou van watersport. Dus ja, maar u geeft net wel aan dat dit uit de klauwen gelopen is. Nou ja, dus te veel. Nou, wat ik eigenlijk zeg is van dat je goed moet kijken hoeveel is het op welke plaats. En kan de plaats het nog aan? En ik denk dat daar ook een rol ligt voor de provincie, die daar een totaalplan voor moet maken. Mevrouw de Krol, zie u... Ja. Nou ja, ik denk dat wij krijgen heel vaak bij ons op de redactie brieven binnen van mensen die zich uitspreken over een bepaald onderwerp. En dan komt het toerisme ook vaak naar voren. En dan merken we toch wel dat, wat ik net aan het begin ook al zei, dat Zeeuwen best wel constructief zijn. Ik denk dat de meeste mensen echt wel doorhebben dat het inderdaad gewoon dat we er heel veel geld mee verdienen in onze provincie. Dus dat het een goed iets is, maar dat het inderdaad goed geregeld moet worden. Omdat het in de zomermaanden soms heel erg vastloopt in bepaalde kernen. Dat er gewoon dat mensen heel veel last hebben van het verkeer. Dat het met zich meebrengt bijvoorbeeld. En dat ze dus wel willen dat er toeristen komen, maar dat ze niet alles overnemen, zoals bijvoorbeeld. Leegstaande huizen die ook naar Zeeuwen kunnen gaan, die al heel erg lang op zoek zijn naar een huis. Ja, dat is natuurlijk. Die is absoluut. En je kan nog sterker zelfs, zou je ook wel het ballonnetje kunnen oplaten dat je zegt. Misschien moet je ook wel bepaalde type huizen gaan bouwen om juist mensen uit andere delen van Nederland te verleiden om daar zich te gaan vestigen. Meneer Van der Maas, u kijkt me nu heel wazig aan ineens. Nee, ik vond het eigenlijk wel een goed idee. In Zeeland is ruimte, we kunnen mensen gebruiken. Er is heel veel werk te vinden, veel vacatures. Dus wij heten al die mensen een warm welkom. Dus kom vooral naar Zeeland en geniet van onze provincie. Maar dat vraagt dan inderdaad van ons wel dat we ook type woningen bouwen die geschikt zijn juist voor die gezinnen of voor die mensen die naar Zeeland willen komen. Maar als je dus, het is niet onaardig bedoeld, helemaal niet zelfs, maar je zou ook denken, kijk, als je nou niet daar zelf werkt in de provincie en je werkt dus ergens anders, bijvoorbeeld in Rotterdam of ergens in West-Brabant, dan wil je wel een goede snelle verbinding hebben. Dat klopt, en daarom werk ik ook aan de snelle treinverbinding. Nu 3 treinen per uur. We willen graag naar 4, maar ook versnelling om eerder in Brabant te zijn en ook Zuid-Holland. Maar dat geldt ook voor de bereikbaarheid overweg. Hè. De Midden-Zeelandroute vanaf Rotterdam, Zierikzee, Goes via de Zeelandbrug. Die willen we ook verbeteren, zodat er een betere doorstroming en ook veiligheid is. De A58, nou, die kennen we. Die moeten we ook goed bereikbaar houden, zodat dat niet te veel vastloopt. Dus wij hebben wel een uitdaging op het gebied van bereikbaarheid. We hadden het zojuist over openbaar vervoer. Maar dat geldt ook voor de binnenvaart, dat geldt ook voor de weg en de trein. Maar zitten die Zeeuwen daar echt op te wachten? Want ik heb die discussie ook wel eens in Groningen gehad. Het is zo'n discussie over die Lelylijn. En als je heel goed doorvaart bij Groningers, die zitten helemaal niet te wachten op al die randstedelingen die met een supersnelle verbinding daar een beetje langskomen. Nou, 2 dingen. Kijk, iedereen is bij ons welkom. Er is ook genoeg werk. We zijn een industrieprovincie, dus ook in de grote bedrijven is veel werk te vinden. Maar inderdaad, wij willen wel uniek blijven als regio. Ons eigen DNA, de kwaliteiten van Zeeland hoog houden. En dat betekent, we willen best groeien. Maar ik verlang niet naar een situatie zoals je bijvoorbeeld in de Randstad ziet, dat je eigenlijk zegt het is te vol. Maar bij lange na zijn wij dan natuurlijk niet zo vol dan de Randstad. Maar als je wel nu 390.000 mensen hebt, 391 om iets specifieker te zijn, zou je kunnen zeggen, nou, het zou goed voor de provincie als we binnen een x-aantal jaar op 500.000 zitten? Of is dat een... Nou, dat is een hele sterke groei ten opzichte van nu. Dat zie ik niet zo snel gebeuren. Of dat te is, weet ik niet, maar dat zie ik niet snel gebeuren. Maar als we nou eens de helft daarvan pakken, daar zou ik wel voor willen gaan. De helft van? Nou, van die groei die je zegt eigenlijk, van een kleine 400 naar 500. Als je nou eens zou richten op 50.000, nou, dat lijkt mij een haalbaar getal. Dan zullen we ons best moeten doen. Er is wel plaats in Zeeland. En dan kun je ook je kwaliteiten die Zeeland heeft, die kun je behouden. Ik wil twee dingen met jullie alle vier even doornemen. Mevrouw de Kroo, ik begin even bij u. Die Westerschelde-tunnel. Dat is toch wel een wonderlijk verhaal. Daar betaal je dus tol. We hebben net al besloten gehoord, 7 euro, bijna 7,5 euro als je met je caravan er doorheen wil. Ja. Maar het bijzondere van het verhaal is, dat is natuurlijk bloedirritant. We zijn, als je in Frankrijk ben je daar wat meer gewend aan tolwegen. Dat bij ons hoogst uitzonderlijk. En als hij dan ook nog al helemaal afbetaald is, dan kan me dat een enorme irritatiefactor opleveren. En het gekke is dat er onderhandeld wordt en dat er nog steeds geen deal gemaakt is om ermee te stoppen gewoon. Hoe leeft dat daar? Dat leeft enorm. Het betalen van tol voor een weg die waar je als enige in het hele land eigenlijk moet betalen om een gebied uit of in te kunnen, dat levert veel weerstand op. Ja, we hebben dus zelf nog even gebeld, onze redacteur heeft gebeld met het ministerie. Dat is altijd zo'n cryptische zin van de woordvoering krijgen dan. Er worden vorderingen gemaakt, maar er is nog geen overeenkomst. Dus inhoudelijk valt er op dit moment nog niet zoveel te zeggen. Het moet gewoon gebeuren. Nou, ik woon in Zeeuws-Vlaanderen, de andere twee mensen niet. Maar mensen moeten geld betalen om mij te kunnen zien. En dat is natuurlijk... Het is afgesproken dat in 20... Inwerken. Wat zegt u? Mensen moeten geld betalen om mij te zien. Ja, omdat ik woon in Westdorp, in Zeeuws-Vlaanderen. Dus ja. Jij moet inderdaad die 7 euro betalen, wil je naar mij toe kunnen komen. Dus dat is helemaal van de zotte. Maar wat speelt hier nou? Is dit gewoon een prijsmechanisme, gewoon een inkomstenbron waar ze flauwt? 2025, daar is een afspraak en dat moet gewoon tolvrij. Kijk, er is wordt een afspraak gemaakt, 30 jaar tol betalen. Zie het als een hypotheek die je in 30 jaar afbetaalt. We zijn een eind, maar nog niet helemaal. Tweede Kamer heeft gezegd, wij willen uiteindelijk nu van de tol af. Ja. Als Zeeuw lobby ik daar al jaren voor. En inderdaad, achter de schermen wordt hard gewerkt. En het zou zomaar eens kunnen zijn dat we binnenkort ook witte rook gaan zien. Want alle lichten staan op groen. Alleen het is nog niet helemaal geregeld. Maar wat is de laatste hiccup dan? Nou, de laatste hiccup is als volgt. We hebben 147 miljoen inmiddels gekregen vanuit het ministerie. En dat is dat we dus 5 jaar eerder tolvrij zijn. Dus vanaf 1 januari 2025 tot 1 januari 2030, dat geld hebben we binnen. Wat gebeurde er met de val van het kabinet? Betalen naar gebruik werd controversieel verklaard. En in één keer kregen we een gat van 2030 tot 2033. Want die hadden we al binnen. Want dan zouden we betalen naar gebruik. Dus per kilometer betalen geen tol meer. Daarover voer ik momenteel gesprekken met minister Harbers. Die verlopen constructief. En het zou zomaar eens kunnen zijn dat we binnen niet al te lange tijd... daar iets specifieker, wat is niet al te lange tijd? Hebben we het over dagen of over weken? Nou, we moeten vooral niet in maanden denken. Daar doen we het mee. Dat faxbericht gaat nu de deur uit met het ronkende persbericht. Ik wil heel kort, want ik heb ontzettend weinig tijd, dat is zonde. Dat vertrouwen even van de Zeeuwen in de politiek. En dan specifiek de Haagse politiek even. Daar zitten toch wel wat minnetjes, hè? Die staat echt heel erg laag. In 32%, 34% Zeeuws-Vlaanderen. Mevrouw Van Heel, dat is wel bedroevend laag, hè? Ja, dat is laag. En vandaar ook dat ik me in Zeeland of in Den Haag hard maak voor Zeeland. En ik ook een voorstel heb gedaan om bijvoorbeeld de watersnood daar te gaan herdenken. En ook een monument in het nieuwe Tweede Kamergebouw. Om de watersnood daar ook te herdenken. Om die connectie te maken. En ook de mensen die daar zijn, gewoon iedere keer eigenlijk aan Zuidwest-Nederland en Zeeland te laten denken. Want uit het oog, uit het hart. En als je het iedere keer ziet, ik denk dan ook wel, dit lijkt een klein iets en een symbool, maar het is denk ik een stapje, die kan heel groot zijn. Zeker. Ik ga snel door, mevrouw Govert. Elke regio telt is een beleidsstuk wat aan heeft getoond dat ondanks het feit dat het goed bedoeld was om heel veel geld te steken in de metropoolregio Amsterdam en Brainpoort Eindhoven, heeft dat ongewild tot effect gehad dat de regio achtergesteld is. Ik heb hier cijfers liggen, daar word je echt helemaal niet goed van. Dus, en helaas heeft de partij van mevrouw Van der Hil ervoor gezorgd dat de regio achtergesteld is. En daarom moeten wij meer Zeeuwen in die Tweede Kamer. Van der Maas. Alle regio's zijn belangrijk, maar mogen wat mij betreft ook verschillen. Dat vindt mijn partij, de SGP, ook. Wat we vooral moeten doen, en daar zou ik Den Haag toe willen oproepen. Bij wet en regelgeving in Den Haag kijken, wat is het effect in een specifieke regio? En dan moet je maatwerk toepassen. Niet dat het generiek is, maatwerk zodat het goed uitpakt in Zeeland, goed uitpakt in Zuid-Holland, in Flevoland, in de Achterhoek, in Friesland. En dat moeten wij echt meer voor elkaar krijgen ten opzichte van nu. En daar wil ik me graag voor inzetten. Structureel geld. Structureel geld, wel te verstaan, maar ook dat Den Haag meer oog heeft voor wat er in de regio gebeurt. En dat de opgaven in de regio centraal staan en niet andersom. Noortje de Koop, voor het laatste slotwoord. Als het gaat over het wantrouwen en gebrek aan vertrouwen, dan zegt u? Ik zou pleiten voor een onderzoek naar wat het daadwerkelijke draagvlak is voor kernenergie in Zeeland. En dan ook echt aan alle Zeeuwen vragen, met iedereen dezelfde vraag voorleggen. Met die woorden ronden we af. Ik dank jullie alle vier. Christine Govaert, Harry van der Maas, Jacqueline van den Hil en dus via de straalverbinding Noortje de Kroo. U dank voor het luisteren. Zometeen de collega's van Langslijnen Omstreken met Robert Mede en Jan-Willem Wesseling. Dank voor het luisteren. Tot volgende week maandag. Een nieuwe Haagse Lobby, 8:30. Tot dan.